Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Eylül Perşembe. Yıl 2024, ay 9, gün 270, Hızır 144. 1446 Hicri, Rebiülevvel 23, 1440 Rumi, Eylül 13. Dil Bayramı. Günün tarihi. 21 yıl önce bugün, 26 Eylül 2003 yılında usta oyuncu Kerim Afşar vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsü, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Time Has Come Today, zamanı geldi her şeyin diye. Ünlü Chamber Brothers, Chamber biraderlerin ünlü şarkısını çaldık. Zaman geldi diye giriyordu sözleri. George Chambers gruptan, kardeşlerden George Chambers'ın da doğum günü, onun için çaldık. Ona da bir günaydın demiş olmak için 26 Eylül 1933'te doğmuştu. Mississippi doğumlu bir müzisyen grubu. Onu çalarak başladık. Yani zaman geldi. Genç kalpler, yürekler artık istedikleri, diledikleri yöne gidebilirler. Bir gün bile geciktiremezler. Başkaları ne derse desin, umurumda bile değil. Zaten söylüyorlar. Biz de hiçbir şekilde dinlemiyoruz. Zaman geldi. Bugün kurallar değişti. Kalacak yerim de yok. Ben tren istasyonunda kalmayı düşünüyorum. Aşkım da uçup gitti bir taraflara, gözyaşlarım da gelip gitti ve ben artık dolanmalıyım. Hiç evim yok, hiçbir şeyim yok ama zaman geldi, yola gideceğiz. Koşacak yer de yok. Güneşten yanıp kavrulmuş olabilirim ama eğlendim de vakti zamanında ben bunları yaparken. Şimdi büyük bir su dalgası üzerimden geçti. Ve benim ruhum psikadelize oldu. Zaman da geldi artık gidiyorum diye giden ilginç bir şarkı temposuyla da saatin, azalan saatin tiktaklarını anlatan bir şarkıyı çaldık. Evet, şimdi günün özetine bir bakalım hemen. Yani savaş durumları devam ediyor. Üç tane temel konumuz var zaten. Dünyanın dört bir tarafında savaşlar ve iç savaşlar devam ediyor ve olanca gücüyle kasıp kavurarak ortalığı götürüyorlar. İkincisi, iklim krizi giderek ağırlaşan bir şekilde bütün dünyayı sarıp sarmalıyor. Yine bütün rekorlar kırılmış dünyanın dört, beş kıtasında kırılmış rekorlardan bahsedebiliriz. Sıcaklık tekrar arttı. Bu arada da büyük susuzluk ve obruklar bir taraftan da görülüyor. Bir yandan da nükleer savaş tehlikesinin de giderek arttığı bir durumda. Bir de tabii dünyadan demokrasinin büyük sorunlara girdiği bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de de ciddi şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinden Lübnan'a 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmış. Neden 21 gün belli değil. Ama aynı bu BBC haberinin hemen arkasından da Orta Doğu krizi giderek büyüyen Orta Doğu krizini takip eden Guardian gazetesi İngiliz, Fransa ve Britanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir çağrı, ateşkes çağrısı yapmasına da bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin engel olduğu ve İsrail'in meşru bir güvenlik problemi olduğunu söyledi. Dünya çapında bir tuhaf durumdan bahsetmek mümkün olabilir ve bütün gözler Gazze'deyken İsrail Batı Şeria'nın da kilometre be kilometre her tarafını buldozerden geçirdiği haberi de var. Böyle bir durum. Putin de Güvenlik Konseyi'ni toplamış. Nükleer silah kullanım koşulları genişletilebilir diyor. Rusya'nın nükleer caydırıcılık politikasına dair toplantıda konuşmuş. Ayrıca Numan Kurtulmuş'la da Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u da Kremlin Sarayı'nda kabul etmiş. Kurtulmuş'ta benzer görüşlerde olduğumuzu teyit etmekten memnuniyet duyduk diye bir açıklama yapmış. Nükleer silah kullanım koşullarının genişletilmesi konusunda bir anlaşma mı kastediyor anlamadım. Anlamadık ama bakarız duruma. Türkiye'den de başlamışken Habertürk canlı yayınında eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in canlı yayında Talabani'ye suikast çağrısı yaptığını, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafil Talabani için suikast çağrısında bulunduğu gibi sürreal gibi gözüken ama gerçek bir haber var. Türkiye'de ayrıca İsrail yapar da biz yapamaz mıyız demiş yani. Efendim? İsrail yapar da biz yapamaz mıyız demiş. Benzeri bir şey söylemiş evet. Yani resmen İsmail Hakkı Pekin ve önceki aylarda PKK'ya karşı yapılan anlaşmayı hatırlatmış. Esad'la görüşmenin, Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmenin önemli olduğuna dikkat çekmiş. Irak'la yaptığı anlaşma çok önemli. Suriye ile de yapmamız lazım. Devre dışı bırakırsın, yani gerekirse suikast yaparsın diye açıkça söylemiş. Stüdyodan gelen uyarı üzerine siz yapmazsanız başkasına yaptırırsınız demiş. Böyle bir haber yayınında başlamış. Diyarbakır'da Türkçe dil kurumlarına yönelik soruşturma var bir de. 2022'de başlatılan soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır'da 24 Eylül'de pek çok Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ve Payiz Pirtuk ve Anka Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi ile çok sayıda eve polisin baskın düzenlediğini, 29 gözaltı olduğunu, bir kişinin serbest bırakıldığını, iki de gözaltı olduğunu yeni söyledik. Böyle bir haber de vardı. İklimle ilgili olarak da önemli gelişme Türkiye'den değil, küresel ısınmanın ya da ısıtmanın Avrupa'daki aşırı yağışların, seller, sular götürmesinin Eylül'de iki katına çıkacağını, yani şansını iki kat yükselttiğini, bu ihtimalini yükselttiği gibi çok ürkütücü bir haber var. Ve iklim bilimcileri de Britanya'da İşçi Partisi'ne 1 milyar dolarlık karbon yakalama tekniğine yatırım yapmaktan vazgeçmelerini söylemişler, bir baskı yapmışlar. Türkiye'de de 31 ilde 405 sel, 62 heyelan, 2 de ölüm var. Hafta sonunda sel, heyelan ve fırtınalardan 31 ilde 405 sel ve su baskınından, Trabzon ve Maraş'ta da 2 kişinin öldüğünden bahsedebiliriz. Evet, şimdi dönüp tarihte bugüne bakalım. 1869 yılında bugün Gomidas Vartabet veya gerçek adıyla Somon Kevork Somonyan Kütahya'da dünyaya geliyor. Ermeni Ulusal Müzik Okulu'nun kurucusu sayılan Gomidas, papaz, müzikolog, besteci, aranjör ve aynı zamanda koro şefi. Gomidas, etnomüzikolojinin de öncülerinden bir tanesi. Küçük yaşta yetim kalıyor. Ermenistan'ın dini merkezi olan Eçmiyazin'de ve oraya götürülüyor ve burada Gevorgyan İlahiyat Okulu'nda eğitim görüyor. 1895'te Vartabet olarak atanmış, yani evlenmemiş, bekar, rahip unvanı verilmiş kendisine. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde de müzik okumuş. Yıllar boyunca Anadolu'da dolaşarak dilden dile sözlü olarak geçen Ermenice, Türkçe, Kürtçe ve Farsça türküleri derlemiş ve notalara aktarmış. 24 Nisan 1915'te çok sayıda Ermeni entelektüel ile birlikte Osmanlı hükümeti tarafından İstanbul'da tutuklanıyor. Bir süre sonra sürgüne gönderiliyor. Yaşadığı işkence ve kötü muamele sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşamış. İstanbul'a döndükten sonra durumu ağırlaşınca da Şişli'deki Fransız Lapax Lape. Hastanesi'ne Lape. Lape pardon Lape Hastanesi'ne ardından da Paris'te bir sanatoryuma yatırılıyor ve hayatının geri kalanını orada tamamlıyor. Gomidas Vartabed ile birlikte çalışmış olan Vanlı derlemeci Dikran Çituni Gomidas'la başlıklı bir anı yazısında Gomidas'ın sürgünden dönebilen çok az sayıdaki Ermeniden biri olduğunu ama döndüğünde bambaşka bir hale gelmiş olduğunu şu sözlerle anlatıyor. Eçmiyazi'nin yani az evvel de bahsedilen Ermenistan'ın dini merkezinin, Eçmiyazi'nin ve İstanbul'un evdeki, sokaktaki, konserlerdeki hepimizin bildiği Şen Gomidas yoktu artık. Onun içinde bir şey derinden yıkılmıştı. Notaya dökmüş olduğu şu kederli şarkıdaki gibi. Kalbim o viran evlere benzer, direkleri kırılmış, sütunları yerinden oynamış. Evet, sonradan da ömrünün sonuna kadar da kimseyle konuşmamayı seçmişti Paris'teki huzur evinde ya da bakım evinde yatarken. Kendisinin en büyük, yani döneminin en büyük müzikologlarından biri, her türden insanların müziklerini derleyen bir Gomidas, evindeki arşivinde talan edilmiş olduğunu dönünce görünce büsbütün yıkılmış, muazzam bir arşivi de olduğu biliniyor. Zaten şimdi onların bir kısmı yeniden derlendi. Dünyada da kullanılmakta. Evet, 1950'de bugünse bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan donanma gemisi gizli bir biyolojik silah deneyinin parçası olarak 6 gün boyunca San Francisco kıyılarının 2 mil açığında Serratia, Marquesans ve Bacillus globigii adlı bakterileri, Latinceden doğru dürüst okuyamamış olabilirim, Serratia marquesans ve Bacillus globigii bakterilerinin havaya püskürtmüş. Yetkililer şehrin 800 bin sakininin tamamını başarıyla virüse maruz bıraktıklarını raporlamışlar. 1950'de, 75 yıla yakın bir süre önce, böyle bir biyolojik silah deneyimi yapılmış yani. İki büyük bakteri havaya püskürtülmüş şehrin havasına. 800 bin, yani 1 milyona epey yakın bir nüfusun tamamının başarılı şekilde deneye maruz bırakıldığını raporlamış. Bakteriler zararsız olduğu düşünülüyormuş. Bakterilerin zararlı ve zararsız türleri var anlaşılan bakıldığında. Ancak 11 kişinin ciddi ve olağanüstü idrar yolu enfeksiyonlarıyla Stanford Hastanesi'ne başvurmuş olduğu görülüyor ve hastalardan biri de ölmüş. Daha sonraki Senato Alt Komite oturumlarında ordu yetkilileri Minnesota, Key West, Panama şehri ve New York metrosu, Washington başkenti Washington DC ve başka yerlerde dahil olmak üzere 239 kez açık havada biyolojik silah testleri yaptığında kabul etmiş. O zamana kadar gizli ama sonradan açıklanmış. Hiçbir şey olmamış herhalde ki devam etmişler Herhalde öyle savunmuşlardır kendilerini yani. zaten. Bir şey Herhalde olmadı ki yani. demişlerdir. Devam etmenin bir sebebi olmalı. Zarar olsaydı etmezdi tabii. Onlar insanların zarar etmesini isterler mi? Kesinlikle. 1999 yılında bugün ise Ulucanlar cezaevi katliamında 10 devrimci tutsak öldürülüyor. 1990'lardan itibaren devlet kendisi için sorun olarak gördüğü cezaevlerine tırnak içerisinde çeki düzen vermek istiyor. Bu beklentinin nihai sonucu ise F tipi cezaevlerine geçiş oluyor. Fakat devrimci tutsaklar da bu uygulamaya karşı direniyorlar. Bu planların gerçekleştirilebilmesi için ilk prova 1999 yılında 26 Eylül'de, yani bugün Ulucanlar cezaevinde uygulanmış direniş 10 tutsağın öldürülmesiyle bastırılıyor devlet tarafından. Ardından F tiplerine karşı ölüm oruçları başlıyor ve devlet bir kez daha katliamlı direnişlere yanıt veriyor. Tüm bu süreçte ölüm oruçları ve devlet güçleri saldırıları sonucu 120'den fazla tutsak öldürülmüş ileriki dönemlerde toplamda. Evet, hayatını kaybeden 120'nin üzerinde, en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, hapishanelerde yatmakta olan, onlara tutsak deniyor, ortaya çıkmış oluyor. Evet, şimdi dönelim ve önce savaş meselelerine tekrar bir bakalım isterseniz. Yani BBC'nin 2 saat kadar önce verdiği bir haberi tekrarlayacak olursak bakalım ona. Aktarmaya çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yapmışlar. 12 imzacı var. Amerika, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar imzalayan ülkeler diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edilmiş. Ne İsrail ne Lübnan halkının çıkarına olan geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu söylenmiş. Şu ana kadar kabul edebilir bir durumda mıydı? O da tartışılabilir tabii. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklaması da olmuş. Güvenliği ve sivillerin evlerine dönüşünü sağlayacak bir durulmanın zamanının geldiği kaydedilmiş. Biden, Beyaz Ev'de yaptığı kısa açıklamada Avrupa'dan olduğu kadar Arap ülkelerinden de destek gelmesinin savaşın yayılmasına karşı önem arz ettiğini söylemiş. Affedersiniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de New York'ta yaptığı açıklamada acil ateşkes çağrısı yapmıştı zaten. Lübnan Başbakanı Mikati de ülkesinin açık bir egemenlik ve insan hakları ihlaliyle karşı karşıya olduğunu kaydetmişti. Reuters haber ajansı sormuş Mikati'ye ateşkese yakında ulaşılabilir mi sorusunu. Umarım evet diye yanıtlamış, cevaplamış. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Dani Danon ise gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için ortaya konulan diplomatik çabaya teşekkür etmiş. İsrail geniş çaplı savaş istemiyor demiş. Ama bunu söyleden birkaç gün, bunu söylemesinden birkaç gün önce Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olduğunu söylediği son yılların en kapsamlı, yani 75'ten bu yana en kapsamlı hava saldırısında 600'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini de, bunların da 50'sinin çocuk olduğunu da belirtelim. Yani Lübnan'da Ölü yalnızca sayısının 650'ye yükseldiği yer alıyor bu arada evet. artı gerçekte. Evet, onu da söylemeyi ihmal ettim. Evet, yani bir de en az 50'sinin çocuk olduğunu, ölenlerin, Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani Eşgüdüm Ofisi'nin OCHA diye kısaltılıyor. Onun açıkladığı verilere göre Lübnan'da sadece pazartesi 3 günden önce başlayan yani pazartesi gününden bu yana 90 bine yakın insan evlerini terk etmiş. Yani tabii 7 Ekim'den başlarsak evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 200 bini geçtiği de hesaplanıyor. Böyle bir durum var. Ama bu haberi çok garip bir şekilde zedeleyen diyeyim ya da bu haberle çelişen bir başka Patrick Winter imzalı New York'tan yazdığı Birleşmiş Milletler zirvesini de takip ediyor tabii Guardian. Onun Patrick Winter diplomatik muhabir imzasıyla çıkan haberde Amerika Birleşik Devletleri bozdu diyor ateşkes çağrısını Fransa'nın ve İngiltere'nin bastırdı Lübnan'da ateşkes Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ilan edilsin diye bu efor resmen boşa çıkmış ama Amerika'nın itirazları sayesinde yüzünden ya da olmuş deniyor. Nasıl izah edeceğiz bilmiyorum. Anthony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı gayet kesinmiş. İsrail'in meşru bir problemi var çözmek için. Hizbullah'ın sürekli olarak roket atmasından dolayı İsrail'e yani 7 Ekim'den bu yana kendi meşru haklarını kullanıyor demiş ve yani bir noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Çarşamba akşamı başlayacak bu şeyler ateşkes çağrıları güvenlik için ateşkes yapılması için yapılan çağrılar ertelenebilir de deniyor. Yani bir güvenlik şeyi ortak bir bildiri yayınlanması için ama bu umutların da çok azaldığını ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bozduğunu yazıyor. İlginç bir haber yani. Daha doğrusu hiç şaşırtıcı değil ama birbiriyle tamamen çelişen ve arada insanların, çocukların, kadınların, ailelerin öldüğü yollara döküldüğü bir durumdan bahsediyoruz. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımının hiç umut verici olmadığını söylemiş. Lübnan sorununu çözmez. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da gerçek bir fark yaratmaya muktedir olan tek ülke demiş. Lübnan'la ilişkin barış konusunda demiş. Ne olacak bilmiyoruz tabii bu durumun yani nasıl gelişeceğini. İsrail'in güneyindeki Eilat kentine de bir insansız hava aracı saldırısı olduğu haberi de artık gerçekte var. İsrail'in güneyindeki Eilat kentine iki İHA saldırısı düzenlemiş. İki kişi yaralanmış, biri isabet etmiş. Bir de böyle bir haber var. Öte yandan da bütün gözler Gazze'deyken ve biraz da Lübnan'dayken şimdi yenilerde İsrail. Şimdi yeni açığa çıkan bir haber var. Common Dreams'de Jessica Corbett imzasıyla çıkmış. Bütün dünya İsrail'in Lübnan'a saldırılarına odaklanmışken ve Gazze şeridine New York Times'ın dün bir haberi çıkmış. Jessica Corbett de ondan bahsediyor. Batı Şeria'da İsrail askeri buldozerleri Cenin ve Tülkarem nasıl tam okunduğunu bilmiyorum. Son haftalarda Cenin ve Tülkarem'de kilometre üstüne kilometrece buldozerler silip geçmiş ortalığı. Yani gece yarıları baskınları devam ederken İsrail ordusunun norm olmuşken Batı Şeria'da 7 Ekim'deki Hamas saldırısından bu yana şimdi geçen ayda İsrail ordusu en kapsamlı ve ölümcül şeyini başlatmış, saldırılarından birini başlatmış, yıllardan beri görülmüş ve New York Times gazetesi yazıyor ki videolar ve sakinlerinin, sakinleriyle yapılmış mülakatlarda çok yoğun bir şey ortaya çıkıyor. Büyük bir yani facia boyutunda aslında buldozerlerin sokak sokak bütün iş yerlerini, eczaneleri, okulları, şehrin yani Batı şehri ya da şehrin tek futbol sahasını bile bir yerde bir etmiş ve o yolun ortasındaki bir ağaç da dahil ağacı da söküp atmışlar. Bunu söyleyen Kemal Ebu El-Rub yani Cenin valisi. Bütün bunların ne anlamı vardı diye soruyor ama bu soruyu başka her şey içinde şu sıralarda sormak oldukça meşru sayılabilir öyle değil mi? Çok vahim bir durum var yani. Evet, İsrail'in daha aslında Gazze'de de yaşananlarla ilgili çok sayıda vahim durumun vahametini anlatan raporlar var ama sanırım bir araya gitmemiz evet, gerekiyor. araya gidelim şimdi. Ondan sonra bununla savaş haberleriyle devam edelim. Sonradan da iklim ve Türkiye'deki olup bitenlerle de ilgili devam ederiz konuşmaya. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 geçiyor. 8:32 ve biz açık gazeteciler olarak tekrar dönmüş vaziyetteyiz. İkinci bloka girdik. Evet, ve Gazze ile devam edelim. Bir de çok hava durumlarıyla da bağlantılı büyük bir felaketin yaklaşmakta olduğuna dair ayrıntılı bir haber verdi Middle East Monitor'da. Ondan biraz bahsedelim, değil mi? Evet, yani Gazze'deki İsrail'in sürdürmekte olduğu bu soykırımcı işgal 41.495 kişinin bugüne kadar hayatına mal oldu. Şimdi de kış kapıda ve bu Gazze için çok büyük bir felaketi beraberinde getirecek diye bir uyarı vardı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Middle East Monitor'da yer alan bir haber bu. Norveç Mülteci Konseyi özellikle bundan bahsediyor. Kasım ayı sonuna kadar günde en az işte 25 tır yüküne eş değer malzemenin ulaşması gerekiyor diyor bu haberde Norveç Mülteci Konseyi. Fakat haftada sadece iki tane, ortalama iki tır kadar işte bu barınaklarla ilgili malzeme ulaştırılabiliyormuş. İhtiyacın %8'i, yani şu anda bile ihtiyacın %8'i giriyor diyor. Ancak Orta ve Güney Gazze'de yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin kış gelmeden önce acilen bu barınma malzemelerine ihtiyacı var denmiş. Geçtiğimiz yıl boyunca yardım kuruluşları tarafından sağlanan çadır ve barınak malzemelerinin birçoğu yıpranma ve aşınma nedeniyle artık kullanılır durumda değil deniyor. Son aylarda Gazze'ye çok az sayıda yeni çadır girdiği için bunların yerine yenileri de çok az sayıda gelebilmiş. Bu barınma malzemeleri donör hükümetlere İsrail'in hava sıcaklıkları düşmeden önce Gazze'deki barınakların daha dayanıklı hale getirilmesi için, yani yağmura, çünkü rüzgar, yağmur vesaire vurması bekleniyor. Buna uygun hale getirilmesi için talepte bulunmuşlar İsrail'e. Gazze'de deniyor yerinden edilmiş insanların çoğu Gazze Vadisi'nin güneyinde küçük, aşırı kalabalık çadırlarda ya da derme çatma barınaklarda yaşıyormuş. İki branda bir plastik örtü, ip ve koli bandından oluşan sızdırmazlık kitleri diye bu tarz kitler veriyor yardım kuruluşları. Üzerlerine işte bantlasınlar, örtsünler, yağmur geçirmesin diye. Barınakların kış mevsiminde hava koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlamak için gereken asgari malzemeleri sağlıyormuş. Dünya Sağlık Örgütü bu olmadan ailelerin hipotermi ve diğer daha ciddi sağlık sorunları riski altında olduğunu söylüyorlar. Evet, Yani tabii hiç bomba düşmese bile bu düşmese tarz bile evet sağlık büyük sorunlarından bir bahsediyor. sağlık Görebilecekler. hatta salgın gibi bir şey olmasından bahsediliyor. Aynı şey tabii Lübnan'da da çok ciddi bir sorun olarak çıkıyor. Aya meczupla konuşmuşlar. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika için direktör yardımcısı kendisi Ayan Meczub ve Democracy Now!'da dün yayınlandı, biz de bu sabah yayınlama fırsatını bulduk. Lübnanlı siviller bunun bedelini Lübnanlı siviller ödüyor diyor. İsrail yani bu en az yani yaklaşık 600 kişiyi öldürdü. Bu rakam 60 da olabilir ben bunu okurken size naklederken. Ve on binlerce kişinin yerinden yurdundan olduğu bir yeni göç, zorunlu göç daha Lübnan'da bahsetti. Yani Birleşmiş Milletler çalışanları, tıp erbabı çalışanlar, sağlık çalışanları, en az bir hatta iki gazeteci ve 50'den fazla çocuk sadece 2 gün içinde öldürüldü, hayatını kaybedip gitti. Ve şimdiye kadar yani bu Aya Meczub Beyrut'ta konuşuyor, Democracy Now!'la konuştu. Uluslararası Af Örgütü'nün direktör yardımcısı diyor ki İsrail'in saldırıları şimdiye kadar hiç görülmemiş ve yıkıcılığı da görülmemiş boyutta. Tek bir günde, pazartesi gününde 500'den fazla insan öldürüldü. Bu son dünya çapındaki savaşlardaki günlük ölüm sayısından hepsinden daha fazla, en yüksek olanlarından bir tanesi diyor. Gerçekten beklenmedik bir şekilde on binlerce kişinin aileleriyle uyarılar da şöyle, hemen güvenli bir yere gidin diye. Gazze'de, başka yerlerde de görmüş olduğumuz İsrail uyarıların burada da gerçekleşmiş aynı şeyde. Ve bütün Beyrut'ta diyor, bulunduğu yerden yayın yapan Aya Meczub, bütün Beyrut'ta arabaların yerinden yurdundan olmuş ailelerin, gidecek hiç yeri olmayan insanların arabalarını görüyorsunuz, park edilmiş. Orada yatıp kalkıyorlar, gidecek yerleri de yok ve giderek de bombardımanlar arttıkça pek çok da dezenformasyon, misinformation dedikleri yani yanlış bilgiler de dolaşıyor. Artık paranoid hale gelmiş oldukları söylenebilir diyor insanların. Yani çağrı cihazlarının, işte walkie talkie saldırılarının yenileri de gelir mi, ellerimizdekileri vurur mu kafalarımızı diye. Yani durumun gerçekten yıkım, tam bir yıkım olduğunu söylüyorlar. Ve yani burada ölüm sayısını da tek bir gün içinde, pazartesi günü 500'den fazla insanın öldürülmesi gerçekten akıl almaz bir rakam. Bütün dünyada da bir kıyaslama yaparsa mesela, işte Gazze'de bütün o korkunç İsrail saldırılarına rağmen bu rakama, 500 rakamına ulaşılabilmesi için 18 gün geçmesi gerekti. Bu 24 saatte oldu Lübnan'da. 2006'da 33 gün süren savaşta Hizbullah'la İsrail arasında 1100 ölüm gerçekleşmişti. Bunun da yarısını sadece 24 saat içinde gördük diyor. Yani dolayısıyla bu rakamlar şimdiye kadar tarihte pek ulaşılmış olmayan, görünmemiş rakamlar olduğunu söylüyorlar ve bütün ülkede de büyük bir panik hali olduğunu, Lübnan'dan bahsediyor. İnsanlar nerenin artık güvenli olduğunu bilemiyorlar ve çünkü İsrailliler de genişletiyorlar hedef aldıkları bölgelerin çapını. Hiçbir belli, Güney Lübnan'da sınırda ve Beka Vadisi'nde görülecek bir şeyle sınırlı değil. Gerçekten genişletmiş durumda deniz sahil kıyılarına, sahil kasabalarına, şehirlerine de ulaşmışlar. Dağlara da gitmişler kuzeyde. Yani hiçbir yerin güvenli olmadığı bir Lübnan'dan bahsediyoruz. Diyor. Ve 500 bini bulmuş Lübnanlı yerinden edilenlerin sayısı. Ülkenin nüfusu zaten 5,5 milyon. Yani nüfusun yaklaşık %10'u ülke içinde, evet, mülteci konumuna düşmüş durumda son birkaç gündür. bu rakamlar şimdiye kadar benzeri görülmemiş diye kıyaslama yapıyor. IMF da bu konunun uzmanlarından olmak zorunda zaten kendisi ve Pazartesi günü Enformasyon Bakanı 80 bin kişinin tahliye uyarısı aldığını söylüyor. 80 bin kişiye ulaşmış. Baktık diyor, araştırdık ve belli bir kalıp yok. Belli bir anlayışa göre şey yapılmıyor. Bütün ülke çapında uyarılar gelmiş. Sanki bir taktik gibi göründü bize diyor. Daha fazla korku yaratsın. Gerçek bir tahliye istemek yerine korkutarak kaçırmak gibi bir hedefi olduğu söyleniyor. Yani bir de gidenlerin durumu da çok ağır. Çünkü hiçbir bilgi vermeden, yani uyarıda bulunmadan hemen terk edin demişler. Yani yakınınızda bir Hizbullah hedefi olabilir, orası vurulabilir, onun için gitmelisiniz diye. İnsanlar, sivil insanlar bilmiyorlar zaten Hizbullah'ın nerelerde karargahı olduğunu ya da meskeni olduğunu. Ve dolayısıyla insanlar sadece sırtlarındaki gömleklerle, bluzlarla kaçmak zorunda kaldılar. Ve yani Güney Lübnan'dan Beyrut'a ulaşması, başkent Beyrut'a ulaşması için bazı ailelerin 14-15 saat geçmesi gerekiyor. Çünkü yollar tamamen tıkanmış trafikten. Çok ciddi bir durum var diyor ve ayrıca da Uluslararası Af Örgütü'nün, Juan González soruyor Demokrasi Now'dan, Uluslararası Af Örgütü'nün bir uluslararası soruşturma istediği, buna ne diyorsunuz diyorlar, işte bu taşınabilir araçlar ve haberleşme araçlarının vurulmasının bir uluslararası suç oluşturduğunu ne diyorsunuz diye sorunca Ayan Meczup diyor ki, uluslararası insaniyet hukukunda ve insan hakları hukukunda terörist saldırı diye bir şey yok. Bizim için, biz bu işle uğraşan görevliler için saldırılar ya hukukidir ya da hukuk dışıdır. Yani bu pager denen haberleşme cihazlarına Çağrı cihazları. çağrı cihazlarına Amerikan ve Lübnan yetkililerinin açıklamasına bakılacak olursa İsrail bunun arkasındaydı. O zaman uluslararası hukuk geçerlidir ve bunlar silahlı çatışmanın bir parçasıdır bu saldırılar çünkü. Ve uluslararası insaniyet hukukuna göre silahların ayrım gözetmeksizin kullanılması tamamen yasaktır. Halbuki bu pager saldırıları, çağrı cihazlarına yöneltilen saldırılar ki korkunç tahribat yaptı, bunların tamamen ayrım gözetme, hedef gözetmeksizin yapıldığını görüyoruz. Rastgele yani. Yani birçok insanlar, bu patlayanlar bilmiyorlardı, ellerinde walkie-talkie'ler, yani kim bunları taşıyordu, kim taşımıyordu, hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla ayrım gözetilmeksizin yapılınca bu bir tam bir suç, savaş suçu olur diyor. Uluslararası Af Örgütü'nün çağrısı da işte bu sebeple, bu risklerin ele alınmasıyla. Ve daha da ilginç bir şey söylüyor Ayan Meczup, paravan şirketlerin bu işin içinde olduğuna dair çok sayıda haber dolaşıyor ortada diyor. Bugüne kadar görülmemiş bir savaş yöntemi olarak kullanılan bir şey ve paravan şirketler varmış arkasında, bir kısmının İsrail'in anlaşma yaptığı anlaşılan. Ve son olarak da şey diyor, yani Lübnanlı siviller açısından bunun tam bir bedel ödeme olduğunu ve bütünüyle, yani ambulansların, can kurtaranların vurulduğu, Sağlık Bakanı 4 sağlık çalışanının, paramedik dedikleri insanların da öldürüldüklerini söyledi. Savaş, yani vurulmalar sırasında ambulansların vurulduğunu, tıbbi merkezlerin vurulduğunu, tıp merkezlerinin ve insanların 500 bin kişi, evet senin de söylediğin gibi Özdeş, 500 bin kişinin, nüfusun %10'unun evi terk etmek, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Hizbullah'ın 500 bin üyesi olduğunu zannetmiyorum diyor. Dolayısıyla da Lübnanlı siviller için tam bir facia, dünya çapında bir faciadır diyor. Ve açıkça aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolarlık yardım da yapmaya devam ediyor. Silah yardımı, askeri yardım yapmaya devam ediyor. Burada da açık bir riyakarlık olduğunu düpedüz görüyoruz diye önemli bir mülakat vardı Demokrasi Radar'dan. Evet, daha önce Doktor Gassan Ebu Sitta da bir konuşma yapmıştı Amy Goodman'la. O da üzerine basa basa gönüllü olarak Londra'dan bu patlamaların ardından Londra'dan uçağa atlayıp hastanelerde ameliyatlara girmek üzere gönüllü olmuştu. Ve o üzerine basarak şey diyordu. Lübnan sağlık sistemi zaten çökmüş durumda parasızlıktan. Çünkü çok ciddi bir ekonomik krizden geçmekte. Yüksek bir enflasyon var. 7 Ekim yaşandığı sıralarda şimdi kontrol ettiğim %200'ün üzerindeydi enflasyon. 215, %215 civarında. Nasıl olduysa hızlıca herhalde bu biraz savaşın da etkisi de, yani iç tüketimin azalması ile ilgili olsa gerek. Şu anda 35'e kadar, %35'e kadar düşmüş. Ama hem yüksek enflasyon hem çok ciddi bir ekonomik kriz var. İnsanlar para çekemiyorlar. Yani bankalardan para çekme sınırlamaları var. Sık sık bankaları basıyorlar, soyuyorlar ellerinde silahlarla. Kendi paralarını almak için, hatta bunun haberini de vermiştik. İnsanlar silahla girip kendi hesaplarındaki Evet, parayı hesaplarındaki almaya parayı çalışıyor. çekiyorlar, çalmaya, çekmeye çalışıyorlardı, evet. Böyle bir krizin ortasında bir de şu anda savaş vurmuş durumda 500 bin kişi göç ediyor. Nasıl bu insanlar, nasıl gıda ulaştırılıyor, nerede kalıyorlar falan gibi Lübnan devletinin el atmasının mümkün olmadığı bir mesele var. Ayrıca bir de savaşın yıl dönümü, birinci yıl dönümü gelmek üzere. Yani 7 Ekim'de Hamas saldırısının ardından İsrail'in işgali başlamıştı. Dünyanın dört bir yanında eylem çağrıları var. 5 Ekim'de daha çok olacak bu küresel eylem dalgası. Fakat bazı ülkelerde hemen yasaklar gelmeye başlamış. Dün İtalya'dan geldi. İtalya'da bilindiği üzere aşırı sağcı Giorgia Meloni iktidarı İsrail'in en kararlı dostlarından bir tanesi. Kökeni Mussolini'nin partisi olmasına rağmen, hatta bir BBC muhabirinin gizlice gençlik örgütüne sızarak verdiği haberlerde örgütün gençlik teşkilatının antisemit olduğunu, alenen Yahudi düşmanı olduğu biliniyordu. Ama devlet olarak İsrail'i, yani Araplara, işte Müslümanlara karşı şiddet uygulama politikalarını destekliyorlar. İtalya'da 5 Ekim'deki eylemler hakkında yasak getirilmiş. Artı gerçekte İtalya'da Filistin'e destek eylemine yasak diye veriliyor. 5 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Filistin için iki destek yürüyüşü Roma Emniyet Müdürlüğü'nce yasaklanmış. Evet. İçişleri Bakanı da ayrıca Piantedosi bir açıklama yapıyor. 7 Ekim yıl dönümünün yaklaşmasına ilişkin İsrail hükümeti, Filistin hükümeti veya İtalya hükümeti olsun, herhangi bir hükümete karşı meşru eleştiride dahil olmak üzere her türlü özgür ifadeye izin vereceğiz. Ancak katliamları kutlama formüllerine izin vermeyeceğiz demiş ilginç bir şekilde 5 Ekim'de. Yani sürmekte olan soykırımı protesto edecek olan savaş karşıtlarına böyle sesleniyor aşırı sağcı İçişleri Bakanı. Katliamları kutlama formülüne izin vermeyeceğiz diye bir gerekçe uydurmuş. Bu arada ilginç bir şekilde Türkiye'de de bir Filistin hakkındaki protestoya soruşturma açıldı. Eskişehir'de Kuban Kural'a Filistin eylemindeki konuşması nedeniyle TCK 301'den, yani Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devleti'ni alenen aşağılama soruşturması başlatılmış. Kuban Kural bir konuşma yapıyor. Filistin'de yaşananlara dair basın açıklaması yapıyorlar yani. İsrail ile Türkiye arasında süregiden ticari ve askeri işbirliğinin Filistin'deki soykırımı desteklediğini vurgulamış bu basın açıklamasında. Özellikle Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e taşınmasının Filistin halkına yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtmiş. Evrim Kepenek Biyanet'te yazıyor bu haberi. Kendisiyle de konuşmuş. Kuban Kural'la da mikrofon uzatmış Evrim Kepenek. Şöyle söylüyor Kural: Konuşmalarında herhangi bir suç unsuru yoktur. İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler açıkça sürdürülmektedir ve bu Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine destek anlamına gelmektedir diyor. Ben yalnızca bu suçu ifşa ettim. Eğer bir suçlu aranıyorsa İsrail'e bu desteği sağlayan yetkililer ve şirketler hakkında soruşturma açılmalıdır. Bizim için değil diyor. Evet, devlet sorumluluk sahibi diyor. Suçu ifşa ettim sadece diyor. Benim hakkımda soruşturma açıldı diyor. Bir başka benzer konuya da değinelim bu vesileyle. Gökçer Tayıncıoğlu da incelemişti. 24 Eylül tarihinde T24'te vardı. Yani iktidarın Türkiye'de Türkiye için yaptırım kararı alan Avrupa Konseyi'ne verdiği Osman Kavala savunması. Şöyle, casusluktan tutuklandı, siyasi etki yok. Avrupa İnsan Hakları Merkezi yanlış karar verdi diyor. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararını uygulamayan iktidar kendini çok tartışmalı gerekçelerle savundu diye anlatıyordu Tayıncıoğlu. Bakanlar Konseyi'ne gönderilen savunmada AİHM kararının uygulanmaması için tırnak içinde uydurulduğu tırnağı kapat eleştirilerine yol açan casusluk suçlaması nedeniyle Kavala'nın tutuklandığı iddia edilmiş. Yani casus olduğu için tutukladık diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetkisizlik nedeniyle başvuru için kabul edilmezlik kararı vermesi gerekirken Türkiye için yaptırım kararı verdiği savunulmuş. Yani gerekçe yine casusluk oluyor. Yani 17-19 Eylül arasında Türkiye için uygulanacak yaptırım konusunda toplanmıştı Bakanlar Komitesi Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi. Yeni bir gelişme olmaması sebebiyle 24 Ekim'de yapılacak toplantıya kadar Türkiye'den somut bir adım atmasını istemişti. Bu arada Türkiye daha önce yöneltilen 12 soruya da yanıt veriyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla gönderilen yayınlarda işte gerekçe gene casusluk, yerel mahkemeler bu yüzden uygulamadı deniyor. Bunca yıllık bu Avrupa İnsan Hakları hukuku konusunda oldukça alışılmamış savunmalar bunlar. Yani Kavala iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM'e başvurmuştur. O zaman niye kabul etti AİHM? Bu soru açıkta tabii. İç hukuk yollarını tüketmeden başvurmuş şeyleri AİHM asla kabul etmez çünkü. Ve bunu da belirtir kabul etmeme gerekçesini. Bütün tarihi boyunca böyle olmuştu. Başvurucunun tutuklu olduğu dosyaya ilişkin yeni Anayasa Mahkemesi başvurusu yapılmış. Bu başvuru sonuçlanmamıştır. Başvurucunun AYM yani Anayasa Mahkemesi önündeki başvuru sonuçlanmadan AİHM'e gelmesi başvuru yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezlik sebebidir diyor. Ama AİHM bunu da öngörmemiş tabii. AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin önündeki başvuru yeni bir başvurudur. Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü de çok yüksek. O yüzden göz önünde bulundurulmalıdır. Kavala'nın dosyasının Anayasa Mahkemesi önünde hala sonuçlanmamış olması makul süreyi aşmaz, öngörülebilir ve kabul edilebilirdir diyor. Böyle bir uluslararası hukuk anlatısı dersi meydana getirmiş. Ve bir de Türkiye daha önce beraat kararı veren mahkemenin bazı üyeleri hakkında disiplin soruşturması açılması, mahkumiyet kararı veren heyette geçmişte AKP üyesi olan bir hakimin yer alması konularına da şu yanıtı vermiş. Affedersiniz. Beraat kararı veren hakimlere farklı sebeplerle açılan disiplin soruşturması ceza yargılaması üzerinde negatif bir etki yaratmamıştır. Disiplin soruşturması açılması bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkını engellemez. Siyaseten angaje olduğu iddia edilen 13. Ceza Mahkemesi'ndeki yargıcın tarafsızlığını, bağımsızlığını kaybettiğine dair hiçbir somut delil yoktur diye cevap vermiş. Ve Türkiye'nin bir de son olarak Türkiye iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın Kavala hakkındaki açıklamalarının yargılamaya etkisi olup olmadığı konusunda da şöyle diyor tırnak. Başvurucuya ait dair pardon hükümet görevlilerinin beyanlarının zamanlama, içerik ve bağlamı dikkate alındığında masumiyet karinesini zedeleyen bir husus yoktur. Çünkü başvuranın suçluluğuna dair bir değerlendirme içermemektedir. Savunmasını yapmış. Bütün bunları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin atlamış olduğu iddiası var. Uzun yıllardır uğraşanlardan biri olarak bu konuyla bu gördüğüm en sıra dışı cevaplardan birini oluşturuyor diyebilirim. Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz ama iklimle ilgili de önemli birkaç şey var. Ha bir de Türkiye'nin durumuyla ilgili Gökçer Tayıncıoğlu'nun çok yüzleşme sütununda T24'te çok ayrıntılı bir dökümü var. Belki yarın biraz daha fırsat bulabilirsek üzerinde şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Yani takdir indirimi, iyi hal indirimi bir daha suç işlemeyeceği kanaati 2-3 slogan ve sahte gözyaşı dışında sadece muhalifleri düşman ilan edip suçluları serbest bırakan politikalar var diyor. Yani cezaevlerinin nasıl dolup dolup boşaldığını konu edinen bir şeyde, yazıda, analizde. Karıncayı bile incitmeden, kimseye bulaşmadan, birilerinin canını yakmaktan sürekli imtina ederek hayatınızı sürdürüp böyle huzurla ölebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu ülkede bunun olması artık çok zor diyor. Ve hikayenin çok ayrıntılı dökümlerini veriyor. Bu Türkiye'de en büyük hukuk sorunlarından bir tanesi de cezaevleri dolu, şeyi aşıyor. İstiap haddi dediğimiz eskiden şeyleri tamamen aşıyor. Buna rağmen de çıkartıp tekrar yeniden doldurma işlemlerinin yapıldığı çok tuhaf bir uygulamadan bahsediyor. Epey bir sürede bahsettik. Yani bunun çok ciddi bir hukuk sorunu, adalet sorunu olarak devam ettiğini de ortaya koymuş oluyor. Evet, son bir dakikamız içinde de iklimle ilgili çok önemli bir değişiklik daha oldu. Avustralya'dan gelen bir haberde Avustralya hükümetinin 3 yeni büyük kömür santrali açmaya karar verdiğini, bütün uluslararası taahhütlerinin aksine tamamen iklim eylemlerinin, taahhütlerinin aksine olduğunu söyleyen bir karar var. Graham Redfern'in Guardian'da verdiği bir haber. Ayrıntılarına girecek zamanımız yok. Yani, öte yandan da 9 iklim aktivisti de kömür bir Newcastle limanına hareket edecek olan bir treni, kömür trenini durduruyorlar, üstüne çıkıyorlar ve federal hükümetin 3 yeni projeyi onaylamasına karşı çıkıyorlar. Rising Tide, yükselen dalga diyelim grubun adına 3 projeye de Whitehaven's limanındaki Narrabri termal kömür işletmesinin 42 yıl boyunca işletilmesi öngörülüyor. 2066'ya kadar Mach Enerji'nin Mount Pleasant termal kömür fabrikası projesinin 2058'e kadar gitmesini ve bunların bir de Yancoal Ashton projesinin de 2064'e kadar 40 yıl boyunca işletilmesini öngörüyor. Ve bunun sonucunda 1,5 milyar tona yakın, 1,4 milyar ton emisyon sera gazı salınacağını belirtiyorlar. Bunların da üzerinde durmaya devam edeceğiz şimdi. Ama ara. Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le Dünya Ekonomisi'nde Alternatif Tartışmalar. Günaydın Haluk, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün konumuz sermayenin ötesinde. Neleri ele alıyoruz? Şeyden devam edelim. Bu Neoliberalizm kitabından George Monbiot'un. Orada böyle benim de ilgimi çeken aslında farklı bir konteste epeydir kullana geldiğim bir kavram var. Neoliberal enternasyonel diye. Bu hem bir yandan kavramın işte sahibi yok aslında. Zaten kitabın başlığından da anlaşıldığı gibi. Ama köklerini bulmak açısından önem taşıyor. Hem de bu neoliberal enternasyonel kavramı bir yandan gerçekten bugün iktidar olarak da gözüken, muhalefet olarak da gözüken kesimlerin programatik düşüncelerinde ya da ideolojik yapılarında diyelim, neoliberalizmin bir tür karşı konulmaz düşünce olarak varlığını sürdürdüğünden de sürdürülmesine de vurgu yapan bir şey. Bir yandan da ben bunu daha çok şey neofaşist internasyonel gibi kullanıyordum. Yani bugünkü neoliberalizm çağının yol açtığı ya da ortaya çıkarttığı siyasi hareketlerin özellikle büyük tehdit, yani hem ekosistem için hem toplumsal hayat için büyük tehdit içeren siyasi hareketlerin nasıl bütünleşik bir biçimde, nasıl bir politik çerçeve bütünlüğü içerisinde davrandığını, ülkeler farklılaşsa, motifler farklılaşsa bile aslında bunların birbirleriyle çok sıkı konuşan, birbirlerinden etkilenen, öğrenen ve öğreten diyelim, bir hareket, bir uluslararası hareket olarak karşımıza çıktığını gösteriyordu. Ben o şekilde kullanıyordum. Monbiot ise bu düşüncenin uluslararası bir küresel nitelik taşıdığını vurgulamak açısından herhalde bu kavramı kullanıyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi dolayısıyla burada bu bölümde aslında Monbiot bir de neoliberal kelimesinin ilk kez nerede ve nasıl kullanıldığına da atıf yapıyor. Bu, ben onun yaptığı atıfların peşinde de ilerledim bir parça ve çok ilginç noktalar da var aslında. Neoliberal kelimesi ilk kez 1938'de Fransa'da toplanan Kolok Walter Lippmann toplantısında. Yani bir kolokyum bu. İşte 26 kişi katılıyor. Aslında 27 olması öngörülüyor ama birisine Nazi Almanyası, bir Alman'ın, Walter Oecken'in bu toplantıya katılmasına izin vermiyor. Şimdi bu toplantıya katılanlara baktığımızda ilginç bir topluluk var. Yani bir takım, yani ağırlıklı olarak iktisatçılar var Alman kıta Avrupa'sından falan. Bu arada tabii Walter Lippmann bir Amerikalı yazar, işte politik yorumcu, siyaset yorumcusu falan. Çok tanınmış biri, evet. Evet, onun inisiyatifiyle bu toplanıyor. Burada tabii en önemli iktisat düşünce tarihi açısından önemli figürler Friedrich Hayek ile Ludwig von Mises'in bu toplantının katılımcısı olması. Ama ilk şey yapan, bu kavramı kullanan Alexander Rüstow, bir Alman sosyolog, ekonomist. Neoliberal, burada yaptığı konuşmada neoliberal kavramını kullanıyor. Ama kavramın sahibinin olmaması, içeriğinin sürekli bir değişkenlik göstermesi ve böyle hani bir tür, nasıl söyleyelim, sabun gibi elden ele kayan bir kavram olması, bu anlamıyla bir anlamda bu tabii bir güç de oluşturuyor bu şey açısından, kavram açısından. Bu toplantıda var. Yani mesela bu Alexander Rüstow neoliberalizm kavramını esasında klasik liberalizme karşı bir tür sosyal liberalizm konteksti, bir metni çerçevesinde kullanıyor. Yani tamam, piyasa hakimiyetinin kurulması şart. Bunu kurmak gerekiyor. Ancak bu piyasadaki aksaklıkları, yani piyasanın düzgün çalışmasını engelleyen şeyler varsa devlet burada müdahale etsin. Ve bu müdahale işte piyasa unsurlarının serbestçe faaliyet göstermesini, herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan faaliyet göstermesini sağlayacak şekilde olsun diyor. Yani aslına bakarsan bu neoliberalizmin kavramının içeriğinde bir devlet müdahalesi savunusu var ilk kullanıcısı tarafından. Tabii bu sonra çok şey değiştiriyor, içerik değiştiriyor falan. Burada yine bir ikiye bölünme söz konusu. İki grup var, yani iki farklı düşünceyi savunan iki grup var. Bir tanesi işte bu daha devlet müdahalesinin aslında piyasanın işleyişini mutlak kılmak açısından ya da sorunsuz kılmak açısından gerekli olduğunu savunan grup. Bir de hiçbir şekilde müdahaleyi şey yapmayan, içermeyen, müdahaleye kesinlikle karşı çıkan bir grup. İşin ilginç tarafı Hayek'le von Mises da birbirlerinden farklı düşünüyorlar bu toplamda. Farklı şeyleri savunuyorlar. Dolayısıyla aslında kavramın en başından itibaren gerçekten çok tanımsız ve bunun sahibinin olmamasını çok güçlü bir şekilde doğrulayacak niteliğe sahip olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada tabii sonrasında, ama yani bu toplantının sonrasında, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Hayek'in yazdığı bir kitap var. Bu çok tabii Nobel'e götüren kitap aslında. The Road of The Road Serfdom. to Yani burada kölelik yolu, köleliğe giden yol gibi falan şey yapabiliriz, Serfdom. çevirebiliriz, ama serfdom aslında tabii bu kölelikten farklı. Yani serfliğe giden yol gibi bir tür feodalizme vurgu var. Orada bu kitap inanılmaz bir şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim? Promosyon görüyor. Sermaye tarafından, uluslararası sermaye tarafından. Yani 1 milyon baskı yapılıyor. Özetleri çıkartılıyor. Böyle herkesin anlayabileceği dilde özetlenmiş haliyle çıkartılıyor. Daha da ilginci, bir bant desine gibi de, böyle bir tür, nasıl söyleyeyim, çizgi roman gibi de çıkartılıp basılıyor ve çok yaygın dağıtılıyor. Yani neredeyse bütün bir Amerikan toplumuna ve yine Avrupa'sına da aynı şekilde dağıtılıyor. Bu kitabın temel vurgusu, özellikle New Deal'de, 30'lu yıllarda New Deal'de ve Keynesçilikle birlikte ön plana çıkan ve işte 29 bulanından sonra açıkça görünmüş bulunan piyasa aksaklıklarının, piyasanın herhangi müdahale olmadan çalıştığında muhakkak bir dizi aksaklıklara yol açacağını genel kabul görmesiyle beraber, bu aksaklıkları belli bir müdahale aracı setiyle düzenlemeyi öne alan bir iktisat politikası seti hakim oluyor dünyaya. Bu setin temel unsuru da planlama. Yani işte tabii Sovyetler Birliği'ndeki planlamanın başarıya ulaşmasının da bunda etkisi var. Ama bu Amerika'da işte New Deal'dan sonra ortaya konan, İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle operasyonların çok başarılı bir şekilde şey yapılmasıyla, gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen planlama teknikleri, bu yöneylem araştırmalarının falan da geliştirmesinin burada büyük bir rolü oluyor. Bunlar tabii daha sonra iktisadi planlamanın aracına da dönüştürülerek kullanılır hale geliyor. Bu ve bunlarda çok büyük başarılar sağlandığı için, özellikle bu yöneylemin temelini oluşturan şey Amerika'nın Avrupa'ya, yani Birleşik Krallığa diyelim, gerekli malzemenin sevkiyatını, savaşta kullanılacak malzemenin sevkiyatını en optimal koşullarda, kaynakların en optimal kullanımıyla gerçekleştirilmesi sağlayan planlama şeyi, planlama setup'ı aslında bunu sağlıyor. Bu gerçekten bir dizi matematiksel tekniğin geliştirilmesini ve bunun da bir iktisadi politika aracı haline dönüşmesine de imkan tanıyan bir operasyon ve planlamada da bunlar kullanılmaya başlıyor. Ve bu tabii ki bir yol gösterici planlama. Yani Sovyetler Birliği'ndeki farkı bu. Ama bu planlama işte Hayek'in esas itibariyle saldırdığı şey zaten o şeyi bulmak mümkün. Çizgi roman olarak bu kitabın basılmış halini internetten bulmak mümkün. Zaten Monbiot da atıf yapıyor o internet erişimine. Onu da şöyle bir kabaca baktığınızda hemen zaten planlama kavramına saldırıyla başlıyor. Planlama bir anlamıyla tabii daha önce de üzerinde durduğumuz uluslararası kamusal alanın ve ulusal kamusal alanın özellikle ulusal kamusal alanın iktisadi çerçevesinin zirve noktalarından bir tanesi. Yani bir kamu var, bu kamu piyasa işleyişine toplumsal refahı yükseltmek için o amaçla müdahale etme imkanı tanıyor. Burada işte öncelikli sektörler, ülkenin kaynaklarının işte daha optimal kullanılması ve bütün bunları yaparken de bir minimum toplumsal refahın ve belli bir adalet çerçevesinde topluma yayılmasını hedefliyor. En azından lafzi olarak bunu yapıyor ama gerçekten de önceki dönemlerle karşılaştırılacak olursa bunu sağladığında görüyoruz. Bu aynı zamanda tabii iktisat politikasının kamusal denetimini de kolaylaştıran bir şey. Çünkü sonuçta bir planlama varsa işte 5 yıllık plan yapılıyor. Bu planların hedefleri konuluyor. Bu hedefler herkese açıklandığı için herkes tarafından izlenebilir oluyor ve bu izlenebilirliğin de kriterleri de sağlanmış oluyor. İşte şu sektörde şu kadar büyüme, burada işsiz şey şu kadar istihdam artışı, burada şöyle şu gerekçelerle işte bütün bunların ölçülebilir ve denetlenebilir olması kamunun iktisadi hayata doğrudan yüksek seviyede diyelim katılımını da katılımı olmasa bile denetimine imkan veren bir politika seti. İşte o yüzden zaten buna Hayek büyük bir iştahla saldırıyor diyelim. Ve bu Evet. Ben kavramı de bu noktada bir araya girebilir miyim? tabii. Şimdi George Monbiot bu kitabı Peter Hutcheson'la birlikte yazdığı Görünmez Doktrini, yani neoliberalizmin gizli tarihi ve hayatımızı nasıl kontrol etti bunca diye de alt başlığı olan kitapta bahsediyor. Yani mesele sadece kapitalizm şeyde değil, neoliberalizmin hiçbir tanımının olmaması, İşte bu muğlaklıklardan ibaret olmasının ötesinde hiçbir şekilde kamusal tartışmalarda, yani bugün mesela Açık Gazete'de, Açık Radyo'da bu tartışmayı yapabildiğimiz gibi Britanya'da, İngiltere'de de BBC'de yapılmıyor hiç bu. Yalnız neoliberalizmin değil, kapitalizmin kendisinin de hiçbir kamusal konu olmaması. Yani ne zaman kapitalizmin son olarak BBC'de eleştirildiğini duydunuz diyor. Hiç kimse duymamıştır diyor. Ve bu işte sistem her hayatımızın her yönüne hakim olan, ama mesela BBC gibi belli başlı kamu kuruluşunun tamamen sınırları dışında tutuluyor ve bütün diğer medyanın da aslında çok az konuşuluyor. Hiçbir zaman araştırılmıyor, hiçbir zaman eleştirilmiyor. Hatta açıklanmıyor bile diyor. Aynı yani dominant, şu andaki dominant ideoloji, baskın ideoloji neoliberalizm, ama kapitalizm de içinde böyle şey. Ve yani BBC'deki gazetecilere sorsanız, bu konuda sürekli program yapan gazetecileri kapitalizmi tarif et deseniz, en fazla işte eşyaların alınıp metanın satılıp alınıp satılması derler diyecektir size diyorlar, ama bu kapitalizm değil ki diyor, bu ticaret. Yani bu binlerce yıldır olduğu bir sistem. Halbuki kapitalizm 1450 civarında ortaya çıkmış bir sistem ve oradan tek yol olarak ticaretin böyle olması gerekir diye söylüyorlar bütün modellerde. Ve işte orada geçenlerde, daha önceki programda da tartıştığımız bu Invisible Doctrine kitabında, Görünmez Doktrin kitabında kapitalizmin aslında tamamen kolonyal yağmacılık üzerine kurulmuş bir ekonomik sistem olduğunu anlatıyorlar ve çok da çarpıcı örnekler veriyorlar işte Portekiz'den Madeira, yani ağaç anlamına gelen şeyin kapitalizmin kökünde nasıl yattığını falan söylüyorlar. Yani Türkçe'de sömürgecilik de iyi bir laf gibi geliyor bana. Kolonyal yerine sömürge kullanılması, tamamen sömürge yağmasına dayalı bir sistem olarak kurulmuş olduğunu da anlatıyorlar zaten. Dolayısıyla ilginç bir noktadayız yani. Çok iyi bir noktaya geldin aslında abi. Gerçekten çünkü meta ticareti aslında ya da meta ya da bir ticari faaliyet aslında önceki bütün yani ne bileyim 2000-2500 yıldır var değil mi? Sonuçta paranın da ortaya çıkmasıyla beraber bunun kolaylaştığını görüyoruz. Bu meta ilişkisinin ama kapitalizmi belirlemek için tek başına yeterli olmadığını senin de altını çizdiğin gibi Monbiot kapitalizm tanımlarına bakıldığında aslında işte serbest bir piyasa var. Serbest piyasada özgürce kendi çıkarlarını optimize etmek isteyen, maksimum kılmak isteyen aktörler var. Bu aktörlerin arasında gerçekleşen alışveriş, ticaret diye tanımlanır. Yani tam olarak kelimeler böyle beraber esas itibariyle kasteden budur. Ama ilk kez Marx kapitalizmi tarif ederken, tanımlarken bu üretim sürecinde artık değerin üretilmesine vurgu yapmıştır. Yani Marx'ın bu vurgusuyla birlikte aslında bu basit bir ticaret sistemi olmanın ötesinde kapitalizmin bir toplumsal sistem olarak bir artık yaratma, üretim sürecini dikkate alan esas bütün meselenin bu üretim süreci içerisinde oluşturulan artığın el konulması olduğunu ve burada da dolayısıyla şunu da altını çizmek gerekiyor. Ücretli emeğin dışındaki işte köle emeği ya da işte toprağa bağlı insanların da halen var olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunun da yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Zaten dündü galiba değil mi? Bu çarşamba günleri 9.30'daki programda bir köle emeği vurgusu yapmıştınız siz. Evet, hüsnü kabulde evet. Evet. Hüsnü kabulde evet. Hatta bir röportaja atıfla bunun en önemli iki problemden bir tanesi olarak ortaya çıktığını söyleyen bir galiba Demokrasi Now'daki bir röportajdı o da herhalde. Ona atıf yaparak gerçekten de bu köle emeği ve kapitalizme içkin yani kapitalizmin böyle bir özgürlük, bir özgürleşme, işte ücretli emeğin gerektirdiği o bireysel özgürlüğün illa kapitalist üretim açısından bir zorunluluk olmadığının da altını çizmek gerekiyor. O bakımdan da bu sömürge kavramı etrafında kapitalizmin tanımlanması, onun etrafında örülmesi çok önem taşıyor. İkinci Evet, senin olarak sözünü ettim, pardon kestim gene, ama Demokrasi Now'da Kumi Nahidu ile yapılmış bir evet, ilginç, Komünaydın. önemli bir söyleşi vardı. İşte orada cezasızlık, kontrol, küstahlık filan konuları üzerinde durulurken bu nokta altı iyice çiziliyordu yani, tamamen Dolayısıyla cezasızlık. Neoliberalizm esasında kapitalizmin özüne dönüşü gibi bir şey de olabilir. Ben tabii daha farklı da düşünüyorum. Yani daha başka bir dominasyonun da ortaya çıkmakta olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan bu sınıflı toplumda var olan bir artık yaratma, bu artığa el koyma prosesinin bir bütün olduğunu, bir bütünsellik taşıdığının da altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi öte yandan tekrar bu şeye dönecek olursak, kamusal alanın kapatılmasının önemli amaçlarından bir tanesi de bu alınan iktisadi kararlara ya da iktisadi kararların toplumsal hayatı düzenleyen iktisadi kararların halkın katılımından uzak bir şekilde alınması, tamamen kapalı bir şekilde alınması. Şimdi burada aslında bir şeyin daha vurgu yapmak istiyorum. Christine Lagarde bu 6 gün önce galiba 20 Eylül'de Michel Camdessus Central Banking Lecture çerçevesinde IMF'in düzenlediği bir toplantıda yaptığı uzun bir konuşma var. Bu ekonomi basınında bayağı bir iki ele alındı. İlginç bir konuşma çünkü. Bir hayli ilginç bir konuşma. Bizim tartıştığımız meselelerle de alakalı aslında. Christine Lagarde hatırlatmak gerekirse bir önceki IMF başkanı halihazırda da Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı. Yani dünya ekonomisine yön veren diyelim 5-10 önemli figürden bir tanesi aslında. Şimdi bu konuşma yaparken tabii bir merkez bankacı olarak hatta işte bu lecture'ın da başlığına uygun bir şekilde para politikalarını tartışıyor aslında. Yani para politikası günümüzde nasıl olmalı meselesini tartışıyor esasında bu konuşmasında. Fakat 1920'lerle 2020'leri karşılaştırarak yapıyor. Şimdi bu tabii ekonomi basınına ilginç gelen şey bu. Çünkü diyor ki konuşmasının başında 1920'lerden bu yana karşılaştığımız en büyük iktisadi krizle karşı karşıyayız. Pardon, salgınla karşılaştık diyor. İşte o grip salgınına atıfta bulunarak COVID Covid, salgını. Evet. 50'lerden bu yana 45 sonrasında karşılaştığımız en büyük çatışmalı ortam, Avrupa'daki en büyük çatışmalı ortama gelip diyor. Ukrayna Savaşı'nı kastediyor. Bunu biraz daha geniş düşünürsek işte Orta Doğu'da olup bitenleri de işin içine katarsak hatta işte zaten pek çok kez açık gazetede üzerinde duruyorsunuz. Bütün dünyadaki çatışmalı ortamlar herhalde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek seviyeye çıkmış durumda ve bunun yarattığı büyük bir risk var. Üçüncü olarak da 1970'lerden bu yana karşı karşıya kaldığımız en büyük enerji şokuyla karşılaştık diyor. Şimdi para politikasıyla toplumsal şokların yani toplumsal yapının sürekli değiştiğinden bahsediyor ve para politikasının da bu değişken yapıya uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve işte ondan sonra yola çıkıyor. Tabii konuşmasının bir yerinde aslında iki noktayı daha katıyor. Bugün 20'lerden farklı olarak bir iklim kriziyle karşı karşıyayız diyor. İki, 20'lerde olduğu gibi büyük bir teknolojik şokla karşı karşıyayız diyor. Ama bu karşı karşıya olduğumuz teknolojik şok 20'lerdekinden çok daha yoğun ve süratli ilerleyen bir şey ve onların da karşılaştırmasını yapıyor. Dolayısıyla bütün bu etkenlerin toplumsal yapıda sürekli bir değişikliğe ve belirsizliğe yol açtığını ve bu anlamda da para politikasının uygulanmasının ne kadar zor olduğunu, işte bu belirsizliği aşmak için kendilerinin neler yaptığını falan söylüyor. Fakat tabii üzerinde durmadığı bir şey var. Bu para politikası esas itibariyle bugün içinde bulunduğumuz eşitsizliklerin ve bugün ortaya çıkan büyük problemlerin, iktisadi problemlerin temelinde yatan unsur. Yani bu 2007 krizinde bunun üzerinde de Varoufakis çok duruyor bu Teknofeodalizm kitabında. Teknofeodalizmi yol açan ya da işte geliştiren önemli unsurlardan bir tanesi dünya küresel ölçekte merkez bankalarının uyguladığı para politikasıdır diyor. Şimdi bu para politikası uygulanırken ölçüt neydi? Ölçüt aman iktisadi işleyiş şey olmasın, aksamasın. Peki bunun için ne yapmak lazım? Zorda olan şirketlerin daha kolay faaliyet göstermesini sağlayalım. Peki bunun için ne yapacağız? Para basalım. Değil mi? Yani ortaya büyük bir likidite verildi. Oysa kriz zaten bu likidite bolluğundan çıkmıştı. Çünkü biliyoruz ki pek çok çalışma gösterdi. 2003'te 3,5 trilyon dolar küresel büyük merkez bankalarının şeysi emisyon hacmi 2007'ye gelindiğinde bu 5-6 trilyon dolara çıktığında yani çok kısa bir süre içerisinde iki katına çıktığında Bazı merkez bank yani herhalde Federal Reserve'den de bazı çalışmalarda bunun altı çizilmişti. Amerikan Merkez Bankası'nda yapılan çalışmalarda da altı çizilmişti. Bunun tehlikeli bir noktaya geldiğini söylüyor. Şimdi yani buradan bir kriz yaşanabileceğinin vurgulandığını görüyoruz. Çünkü bu kadar büyük bir likidite bolluğu, likidite artışı, emisyon büyümesi aslında bir finansal krizin ortaya çıkmasının da koşullarını oluşturuyordu. Nitekim Peki bir de şeyi sorayım mı? Yani bu finansal kriz işte bankaların kurtarılmasını falan da hatırladık tabii. Müthiş paralar yatırılarak milyarlarca. Bir de bunun bu krizin asıl sorununu sürekli olarak tabii aşırı sağında hiç kimsenin açıklama zahmetine katlanmadı. İşte göçmenler, Müslümanlar, Yahudiler, kara siyahlar, zenciler, kadınlar, trans var LGBTİ'ler. Yani hiçbir bunlara yıkarak doğrudan doğruya sağın müdahalesine imkan veren bir ortam da doğuyor tabii burada. Tabii politik olarak bununla çok örtüşüyor zaten. Ama burada benim sorgulanmasını, yani sorgulamak istediğim, adı altını çizmek istediğim nokta şu. Şimdi likidite bolluğundan dolayı bir kriz çıkıyor. Bu krizde temel iktisadi aktör olarak görülen sadece şirketler ve bankalar olduğu için bunlar zora düşüyor. Ve bunlar işte temel iktisadi aktörler olarak görüldükleri için bunları kurtarmak için tekrar likidite artışına gidiliyor. Yani krizin nedeni zaten likiditenin aşırı artmasıydı, nedenlerinden bir tanesi. Aşırı artmasıydı. Buna karşılık çözüm önerisi de tekrar likidite basmak oluyor ve bugün Bu yani likidite dediğinizde ucuz kredi aslında, değil mi? Yatırım yapsınlar vesaire yani falan. parasal tabanın artmasından bahsediyoruz. Bildiğim para basılıyor, emisyon artırılıyor. Hı-hı. Ama parasal taban genişlediği zaman bu tür krediler işte çok genişlediği zaman işte bu coin piyasaları, alt coinler, üst coinler, bilmem neler falan bu tür doğrudan doğruya servet aktarım mekanizması olarak çalışan araçlara da büyük bir destek sağlamış oluyorsunuz. Bugün bu eşitsizliğin ortaya çıkmasının temel ya da bu kadar süratli bir şekilde ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. Şimdi geldiğimiz noktada bugün için küresel emisyon hacmi 35 trilyon dolar. 3,5'la başlamıştık 20 yıl önce. Evet, inanılmaz. Bunu Şimdi konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Süreyi evet, bitirdik. işte bu kamusal alandan iktisadi politikaların kaçırılması bir anlamıyla da bu tür şeylerin faaliyetlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ve Evet. teknik hale getirilmesi, bu teknik dilin yaygınlaştırılması, matematiğin yaygınlaştırılması da bunu kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi. Ama esas itibariyle kamusal denetimin kamusal denetimden uzaklaşma, Hayek'in savunduğu çerçevenin birebir bugün yaşanıyor ve gerçekleşmiş olması, hem iktidarlar hem muhalefetler tarafından bu çerçeveye herhangi bir itirazın yöneltilmiyor olması bugün içinde bulunduğumuz en temel problemlerden bir tanesi aslında bu anlamıyla bakıldığında. Evet, Haluk çok teşekkür ederiz. Bunu 15 gün sonra konuşmaya tabii elbette devam edeceğiz. Evet. Hoşça Görüşmek üzere. kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor? Neler var? Bu hafta Eurotopics bültenlerinden seçtiğim haber ve yorumlarda İsveç siyasetinde piyango skandalından bahsedeceğim. Sonra Covid ile birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma konusunda ciddi değişiklikler oluyor. Ondan bahsedeceğim. Ama önce bu hafta sonu Avusturya'da seçimler var. Onunla başlayalım. 2024'e girerken bu yıl dünyada seçim yılı olacak demiştik. 8 milyarlık dünyanın yaklaşık 2 milyarı bu sene sandığa gidecek farklı ülkelerde ya da en azından hani oy verme hakkı olacak demiştik. Ve hemen hemen her haftada sıklıkla bu seçimlerden bahsediyoruz. Bu Eurotopics'te Avrupa ne konuşuyordu. Ama seçimleri hep şu tema etrafında konuşuyoruz. Seçim olacak, aşırı sağcılar ne yapacak? Maalesef Avusturya seçimleri de aynı soru işareti etrafında konuşuluyor. Özgürlük Partisi'nin ismi Özgürlük, kendilerini öyle tanımlıyorlar. Aşırı sağcı parti, bu partinin birinci ya da en kötü ihtimalle ikinci çıkması bekleniyor. Şu anda anketlerde diğer merkez sağ partinin, muhafazakar partinin 1-2 puan önünde görünüyorlar. Bu aşırı sağcı parti yine diğer pek çok ülkede gördüğümüz gibi göçmen karşıtı, İslam düşmanı ve Avrupa şüphecisi. İşte önerdiği şeyler arasında diğer ülkelerdeki gibi göçmenlerin girişini, ülkeye girişini zorlaştırmak, onlara yapılan ödemeleri mümkün olduğunca en düşük seviyeye getirmek ve ayrıca yeniden göçü, her neyse o nasıl olacaksa, teşvik etmek gibi şeyler var. Burada şey söylemek istiyorum, partinin milletvekillerinden birisi partiyi şöyle tanımlamış: müesses nizamın poposuna tekme vurmak misyonumuz bu diyor. Aslında bu da genel olarak hani müesses nizama, sistem karşıtlığına siyasette nasıl bir kayış olduğunu, seçmen bazında da nasıl bir teveccüh olduğunu gösteriyor. Bu arada ilginç bir not olarak şunu da iletmek istiyorum Avusturya'dan. Avusturya'da Bira Partisi diye bir parti kurulmuş. Başkanı bir punk grubunun solisti ve şeyleri de misyonları da hani vaatleri de politikayı depolitize etmek. Bunu böyle açıkça söylüyorlar. Politikayı politikasızlaştırmak. Gerçekten çok ilginç şeyler söyleniyor. Ve şeye göre, hani anketlere göre de %4 gibi bir oy almaları. Oo, bayağı ciddi. Evet. Yani hatırlıyorum, İsveç'te falan da vardı da hiç bu kadar sanırım yüksek şeylere çıkmamıştı. Bira Partisi ha. Evet. Avrupa'da birkaç ülkede bir dönem böyle bir yaygınlaştığını hatırlıyorum yani. Tam bir şey, tepki işte siyasete, siyasetçilere, siyasi partilerine bir tepki hareketi gibi yani bir durumdu. Evet, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de sanıyorum Kıbrıs'tan bir YouTuber girmişti. Hani onun da şeyleri genel olarak söylemi hani politikayı politikasızlaştırmak diyebileceğimiz yöndeydi. Durum bu. Avusturya'dan aslında şu nedenle de bahsetmek istedim. Biliyorsunuz yaklaşık 15 gün önce 15 gün önce ya da 12 gün önce Avrupa'nın pek çok ülkesini etkileyen iklim değişikliği nedeniyle oluşan sel felaketleri oldu, şiddetli fırtınalar oldu. Bu Avusturya'yı da etkiledi ve Avusturya'da 5 kişinin ölümüne neden oldu. Bu durumda yani şeyden hemen sonra bu sel felaketinden hemen sonra Avusturya'dan Der Standard gazetesinden bir yorum şöyle. İnsan kaynaklı iklim değişikliğini reddeden seçim bildirgesinde iklim histerisi uyarısında bulunan iklim politikalarındaki kazanımları yok etmek isteyen Özgürlük Partisi anketlerde önde görünüyor. Göçten transseksüellere kadar yabancı olduğu varsayılan her şeyle mücadele, küresel ısınmayla mücadeleden daha değerli görünüyor bu parti tarafından. Sıcaktan kaynaklanan ölümlere, fırtına kurbanlarına, yıkılan evlere, mahvolan hasatlara, milyonlarca hasara ve kaosa rağmen Özgürlük Partisi için işte yabancı ile mücadele daha önemli diyor bu yorumcu Der Standard gazetesinde. Son bir şey Polonya gazetesindeki yorumcu da şeyi söylemiş. Bu Özgürlük Partisi liderinin iklim değişikliğine iklim komünizmi dediğini. Hani iktidardaki partinin politikalarını, iklimle ilgili politikalarını iklim komünizmi diye ifade ettiğini belirtmiş. Yani bu sel dedi ilk okuduğum yorum sel felaketinden hemen sonraydı. Yani bir müddet sonra işte bu iklim sel de görüldükten sonra şey olduğu söyleniyor. Özgürlük Partisi'nin oylarının bir miktar düştüğü söyleniyor. Ama ne kadar o bir miktar onu seçim sonuçlarında göreceğiz. Yani hakikaten böyle selin bile bu kadar net bir aşırı iklim olayının bile seçmenlerinin oyunu sınırlı ölçüde belirleyecek olması burada not etmeye değer diye düşünüyorum. Bu hafta sonu yapılacak seçimleri bu bağlamda da dikkatle izleyeceğiz. Evet, duruma göre de Bira Partisi'ni belki de alacağı sonuca göre burada Göbekli Tepe'de bir toplantıya davet ederiz. Çünkü 12 bin kadar yıl önce ekmekten önce birayı bulan, buğday birasını bulan ilk medeniyetlerin diyarı burası. Bira Partisi'ne yakışır yani. Evet yani şey ilk birayı bu topraklarda bulunmuş ama ilk bira partisi Avusturya'da kuruluyor. İşte Onlar bu konuda da bizden birinciliği almışlar, çalmışlar. evet, aynen öyle. Öbür yeni bulunan tepede de gene bira, daha da eskiden bira bulunduğuna dair de şeyler var. Gidip görmedik daha henüz ama inceleyeceğiz. İnsanlık da tarıma geçmiş anlaşılan hemen ardından. Tarıma geçmeden ekmek yapmıyor ki. Ekmekten Hatta. önce bira yapıyorlar buğdaydan. Yabanıl buğdaydandır o zaman. Evet. Evet, Avusturya'daki bira partisini Türkiye'ye davet etmek, onları bu konularda bilgilendirmek, yerinde göstermek gibi şeyler geliyor aklıma. Buradan İsveç'e geçelim. İsveç siyaseti bir piyango skandalıyla sarsıldı. Bu İsveç Sosyal Demokrat Partisi ama bunlar gerçekten sosyal demokrat. Hani Özgürlük Partisi bambaşka oluyor, İsveç Demokratları bambaşka oluyor. Ama bunlar gerçekten sosyal demokrat. Sosyal Demokrat Parti'nin yıllardır önemli gelir kaynağı, belki en önemli gelir kaynağı düzenlediği piyangolarmış. Yani piyango düzenleniyor her hafta anladığım kadarıyla. Ve bu piyangonun gelirleri, elde edilen gelir Sosyal Demokrat Parti'nin geliri olmuş oluyor. 2022'de gelirinin yarısı bu piyangodan elde edilmiş. Şimdi ve bu piyango İşini de bir telepazarlama şirketine devrediyor. İsveç'te geçtiğimiz hafta bir gazete, Dagens Nyheter, şöyle bir şey buldu, araştırdı. Bu telepazarlama şirketi genellikle yaşlıları ve demans hastalarını arıyor ve bu kişilere bu piyango biletini almak zorunda oldukları, hani onları bir nevi zorluyor ya da onlara yanlış yönlendirici bilgiler veriyor. İşte size indirimli satıyoruz ya da işte hani bir haftalık aldığını zannediyor oradaki kişi ama işte bütün yıl boyunca abone olmuş oluyor bu piyango çekilişlerine, o şekilde para ödüyor. Yani gerçekten yaşlanan nüfus önemli bir mesele. Yaşlanan nüfusu korumak, böyle kandırmalara, manipülasyonlara karşı onları korumak önemli bir mesele. Hani siyasetin buna bakması gerekiyor. Ama siyaset bu konularda politika geliştirme yerine görüyoruz ki Sosyal Demokrat Parti yaşlılardan bir nevi zorla onları kandırarak para almış oluyor. İsveççi demokrasinin kurucularından yani en önemli partilerinden biri değil mi Sosyal Demokratlar? Evet, aynen öyle. Bravo. Yani burada tabii yapılan açıklama, ya biz bu şeyin telepazarlama şirketi yapmış bunu, bizim hiç alakamız yok şeklinde bir açıklaması oldu. Ama yine de yani hani sistemin böyle bir pazarlama şirketin böyle bir şey yapıyor olması son derece ilginç. Yani hani dolandırıcıların yapmasını anlıyoruz ama hani yasal bir telepazarlama şirketi bu şekilde biletleri satıyor ve üstelik bu da dediğiniz gibi ülkenin en önemli siyasi partilerinden birisinin adına bunu yapıyor. İsveç'te de tartışma böyle. Müthiş. Ve son olarak genel olarak dünya çapında bir gelişmeden bahsedeyim. Covid'den sonra hayatımıza evden çalışma, uzaktan çalışma meselesi girmişti ve bu ciddi ölçüde yaygınlaştı. Bir dönem hani bunun çok daha da yaygın olacağı, işte hani değiştirilemeyeceği, geri döndürülemeyeceği falan konuşuluyordu. Örneğin vakti zamanında Twitter şey demişti, hani sonsuza kadar çalışanlarımız evden çalışabilir gibi bir açıklama yapmıştı. Ama yavaş yavaş bütün şirketle, yani pek çok şirket diyelim mi, önemli şirket, özellikle de teknoloji alanındaki şirketlerin bunu yapması çarpıcı, çalışanları ofise çağırıyorlar. Amazon şirketi dünya genelinde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan 1,5 milyon çalışanı varmış. Amazon şirketi gelecek yıl 2 Ocak'tan itibaren tüm çalışanlarını haftada 5 gün ofiste istiyor. Halihazırda haftada 2 ya da 3 gün ofisten çalışmaya geçmiş. Şimdi tamamen ofisten çalışılacak diyor. Diyor de şey Şirketin en tepe yöneticisi Jeff Bezos yerine geçen Andy Jassy şey demiş. Ya çocuğunuz hasta olduğunda ya da evle ilgili acil bir problem olduğunda siz yine evden çalışabilirsiniz demiş. Ama onun dışında bu istisnai durumlar haricinde haftada 5 gün işten çalışılacak diyor. Yani bu bir yandan çalışanlar tarafından bir kazanım olarak görülüyordu. Yani pek çok çalışanın en azından yarı evden, yarı ofisten çalışmayı tercih ettiği biliniyor. Bir yandan hani çalışanlar adına bu bir kazanımın kaybı anlamına geliyor. İşveren açısından hani pek çok işveren çalıştığı ofisleri boşalttı, daha az kira ödüyor, o açıdan tercih ediyordu. Belli çalışmalar verimliliğin de arttığını gösteriyor, bazı çalışmalar en azından. Ama işte görünen o ki şimdi pek çok şirket hayır, ofisten çalışma daha verimli diyor ve çalışanlarını belki kontrol altında tutmak istiyorlar. Amazon'un yöneticisi Jesse'nin yaptığı açıklamada şey de deniyor. Yani bizim bir şirket kültürümüz var ve evden çalışmak, uzaktan çalışmak bu şirket kültürünü sulandırıyor. Şirket kültürünün kaybolmasını sağlıyor. İşte ofiste olduğumuz zaman daha çok işbirliği, daha çok yaratıcılık, daha çok şirket kültürünün içine girmek böyle şeyler mümkün olacak diyor. Şey söylemiştim, Amazon'un dünya çapında 1,5 milyon çalışanı var demiştim. Bu aynı zamanda Amazon'un şey işten çıkarmalarını da mümkün kılacak bir şey. Çünkü pek çok kişi, yani en azından bir kısım çalışan bu haftada 5 gün çalışmayı, ofiste çalışmayı istemeyecek, ofise gelemeyecek, böyle bir düzen kuramayacak. Bu işte şirketin yöneticisi de evet bunun sonucu işten çıkarmalar da olabilir dedi. Bu arada şey de söyleyeyim, hani Twitter sonsuza kadar işten çıkar evden çalışabilirsiniz demişti. Elon Musk gelince bunu hemen değiştirdi ve istisnai durumlar haricinde artık X olan Twitter'da evden çalışmak, uzaktan çalışmak mümkün değil. Uzaktan çalışma konusunda hani şirketlerin tercihleri yönünde tercihleri açısından ciddi bir yön değişikliği var. Öte yandan Britanya'da İşçi Partisi de bu konu çıkarmaya hazırlanıyor. İşçi Partisi'nin vaatleri arasında ilk 100 günde çalışanların koşullarını iyileştirecek bir reform yapmak, iş reformu yapmak varmış ve bu kapsamda bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor ve burada da İşçi Partisi çalışanların esnek çalışma hakkını sahip olmasını öngörüyor. Örneğin çalışanlar haftada 5 gün yerine mesailerini 4 günde toplayıp, yani bir günde daha fazla saat çalışıp 4 gün çalışabilecekler eğer ki bu yasa geçerse. Yani İşçi Partisi çalışanların kazanımlarını böyle şey yapmak, yasalaştırmak istiyor. Şirketlerin isteklerinin aksine. Bu şeye de yani bazı işverenler tepki gösteriyor. Hani hükümet işçiyle işverenin arasındaki ilişkinin nasıl olacağına karışmamalı diyor. Covid'le birlikte hayatımıza giren bu uzaktan çalışma gerçekten sosyal yaşamda çok ciddi değişiklik yaratmıştı. İnsanların hayatında çok ciddi bir değişiklik yaratmıştı. Şimdi bu konuda yeniden geriye dönüşler oluyor gibi görünüyor. Evet, bu işten çıkarmaların da başlamasıyla herkesin 5 gün o haftada işe gitmesiyle Amazon'un şirket kültürü de bu zaten değil mi? İşte işten çıkarabilme imkanı falan geniş. Amazon'un en büyük ikinci zengin olması Jeff Bezos'un da bu sayede oluyor. Şirket Aslında kültürü. burada ilginç bir şey var, çelişki var tabii. Normalde esnek çalışmaya sendikalar da itiraz eder. Hiçbir zaman çalışanların lehine olmadığı gibi örgütlenmeyi, sendikal örgütlenmeyi korkunç zorlaştıran, ayrı ayrı evlerde yüzlerce hatta binlerce kişi Evet. çalışıyor ve patronla yani muazzam bir mobbinge de maruz kalıyor. Bireysel olarak yani yöneticiyle irtibat halinde kalıyor. Şimdi peki geri dönüşle birlikte o zaman sendikal hakları da madem ki Ay yok, o daha kadar da değil, o verimli kadar olacak uzun boylu vesaire değil. diyorlar. Sendikal haklar yok, Yok o yok şirket muymuş öyle bir kültüründe yok öyle bir şey. şey? Bazı Evet yani. Şirketlerin kendi kültüründe var. Şirketlerin kendisine özel sendikalar var bu arada gerçekten. Yani evet hani çalışanlar açısından bazı çalışanlar yani örneğin Türkiye'de evden çalışıyorsunuz ama evden çalışmanız karşılığında mesela bir bilgisayar ya da internet faturası hani siz bir sürü cebinizden para ödüyorsunuz. Bütün bu masrafları kendiniz karşılıyorsunuz ve bunlar hani pek çok şirkette söz konusu bile olmuyor. Yani dedi, şunu söylemeye çalışıyorum. Çalışanlar evden çalışarak hak kaybına uğruyorlar. Yani 8 saat değil de Sürekli işte onlardan bir şey istenebiliyor. Günde 24 saat bir şey istenebiliyor. Ama eğer ki tabii sendikalaşamamak, örgütlenememek ayrı bir mesele. Hani bunu evden yapmak, tek tek evlerden yapmak daha zor elbette. Ama pek çok kişi de yani evden çalışmanın rahatlığını tercih ediyor. Burada yapılması gereken herhalde evden çalışırken işverenin seni sömürmesine, daha fazla sömürmesine ya da hak kaybına uğramanı engelleyecek uygulamalar getirilmesi. Örneğin Britanya'da çıkarılacak olan yasada off olma hakkı diye bir şey tanınıyor. Evet. Yani mesai saatleri dışında işveren sana ulaşamayacak. Yani Evet, bu ulaşılamama çok hakkın kritik gerçekten. olacak. Evet yani hani tamamen sendikaların dediği gibi hayır biz haftada 5 gün ofisten çalışacağız gibi değil de belki bu hakları korumak temel öncelik Önemli, evet. olmalı esneklikle birlikte. Evet. Evet benim bu haftalık aktaracaklarım bu kadar Eurotopics bültenlerinden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bu programın ardından kalan birkaç dakikamız içinde elimizde bulunan önemli bir iklimle ilgili haber var. Onu paylaşalım sizinle. Şili'de tarihi bir karar alınmış. Biyolojik çeşitlilik ve doğanın hakları grubundan savunucular, iklim savunucuları, iklim adaleti savunucuları tarihi bir an olduğunu söylemişler. Çarşamba günü bu. Şili'deki bazı topluluklar ilk tarihteki, ülkenin tarihindeki ama dünya tarihinde de ender görülen ilk haklar deklarasyonu. Yani bir ekosistemi, Güney Amerika'daki ülkelerden birinde bir ekosistemi savunmak üzere, haklarını savunmak üzere bir deklarasyon ilan etmişler. Bio Nehri Şili'de. Bu oldukça önemli. Ülkenin ikinci büyük uzun nehri ve yerli halklar da Pehuenche, Lafkenche halkları yaşıyor kenarında bu nehir boyunca ve birçok bu yerlilerle, yerli halkla bilim insanları arasında bayağı katılımcı diyaloglar gerçekleşmiş olduğunu yazıyor Julia Conley'de Common Dreams gazetesinden, sosyal medyadan bir gazete bu. Ve burada Bio nehrini hem endüstrileşmenin hem de diğer sayısız onun nehrin kenarında, içinde ve havasında yaşayan türlerin de korunabilmesi için, nehrin kendisinin dışında onun beslediği bütün türleri de korumak üzere büyük bir antlaşma yapılmış. Yani haklar bildirgesi çok ilginç aslında. International Rivers diye bir grup, Uluslararası Nehirler diye bir grup, bütün yeryüzünde nehirlerin serbestçe akışını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor, mücadele yürütüyor. Ve bunun çok içsel bir değeri olduğunu, Bio nehrinin korunmasının ve onun istediği gibi hidroelektrik HES projelerinin olmaması, işte nehir yatağına akıntıları engelleyecek şeyler kurulmaması ve diğer faaliyetleri kesinlikle yasaklayan bir deklarasyon, haklar deklarasyonu, nehrin sahip olduğu haklar istediği gibi hem kendisini hem de çevresindeki ekosistemleri besleyecek bir akış sağlamak, ikincisi hiç kesintiye uğramadan akması ve dağlarla deniz arasındaki bağlantıyı hiç kesintisiz sağlaması, üçüncüsü yapısal bütünselliğinin korunması ve hayati işlevlerinin ve evrimsel süreçlerinin yürütülebilmesi, dördüncüsü yerli biyoçeşitliliğin korunabilmesi, oradaki ne varsa onun hiç el değmeden dokunulması, dokunulmadan korunabilmesi ve beşincisi de devam etmekte olan yenileme, restorasyon çabalarının tamamen nehir kenarındaki yerli, nehirdeki yerli halklarla birlikte düzenlenerek çalışmaların yürütülmesini hak altına, bir anayasal hak haline getirmişler. Oldukça ilginç, değil mi? Evet, önemli bir şey yani. Şili'de reddedilen aslında bir de anayasa vardı, biliyorsunuz. Evet. Onda dünyanın ilk ekolojik, yani ayrıntılı bir şekilde ekolojik hakların tanımlandığı anayasa olacaktı. Maalesef reddedilmişti. Özellikle sağın, aşırı sağın yalanları ve çeşitli propagandaları sebebiyle. Ama oradaki birçok hakkı işte iktidardaki sol hükümet farklı şekillerde yasalaştırmaya çalışacağız diyordu. Demişti. Bu da onun örneklerinden herhalde, evet, biri. Yerli halklarla beraber. Evet, yani hafriyat kesinlikle yasaklanacak deniyor. Nehrin haklarının kenarlarında hafriyat yapılmaz. Ağaç kesimi asla olmayacak. Ve üçüncü de yani sulak alanların korunmasının bir parçası olacak. Dördüncüsü de sahil projeleri, yapısına müdahale edecek herhangi bir sahilde yapılaşmaya izin verilmeyecekmiş. Yani bir paradigma değişikliği gerekiyor ve bunu da Biobio Nehri'nde kendi değerini korumak üzere buradayız diyorlar. İlginç aslında. İlk nehir değil, bir kere Peru'da olmuştu. Marañón Nehri'nde, değil mi, hatırladığımız kadarıyla. Ekvador'da da Machangara Nehri'nde de aynı şekilde haklarının savunulması yönünde kararlar alınmıştı. Bu üçüncü oluyor ama oldukça... Ama bu şey, Latin Amerika'da, bir de Avustralya'da böyle bir karar vardı, biz de vermiştik. Pardon, Yeni Zelanda'da, yanlış hatırlamıyorum. Ya, Yeni Zelanda'da, evet. İsmini hatırlayamadım tabii nehrin ama. Ben de. Zaten bu Latin Amerika ile ilgili, evet. Bayağı ilginç bir deklarasyon. Nihayet bir tane de iyi haber vererek kapatabiliriz herhalde günümüzü. Peki. O zaman ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.